pa voyage na zwa eloko te se bolingo sala attention bolingo soki e de bode oko ya kozanga kontrole o yo mama ya banananga bolingi yo samba lopango na biloko biso byandako falanga nyonso silisa nongo mbianse molongo ya bana otia yango wapi mama lome propose bien dispose o maso ekosalema na nguya ya nzambe papi babomie tontopike misere ngamba masuwa masuwa ezindiyo na kati ya ebale nabwaki na mayoko naluki bwato ya bokatisi na suite anga makila mabe lome propose vie dispose o maso ekosalema na nguya ya nzambe mandoli Lele, la Suisse, Bongo na Parigo, Evanda Makwiza. Bonge silinga na miso moteme pasuka na tina na koma na nga kobanga problema mouni. Biloko na zalaka na mwe, ezindi na mayo, eko malika boye ya bilima ya mayo, probleme zali. Nalali pongi ya somo bande ko bapive nga falanga Soke zali satana elianga na mikuwa Nalali pongi ya somo bande ko bapive nga falanga Soke zali satana elianga na mikuwa Nalali lao Otiki nga la bapasi Oh nga la lela Iwa nzambe Ya defawe Ye melanga Oh oh bibishie Oh alingama Na Lausanne, oyo ya mbelanga Wengo na Parigo, evala mapiza Na beleli na moyi, na nya ya mbelanga yo Dimaliza, oyo ya mbelanga Na mama Florence, babo ya mbelanga Oh, oh Kesilinga na miso moteme Pasuka na tina na koma na nga koma Problema mo Kona zara kana moe, ezindi na mayo Eko malika moe, abilima ya mayo Probleme zali, zali